movie. Let's get high, high, high now. Times are changing. Oh yeah.

So move, I know you love the groove. Make you move, I'll deck your body. heart. Do you know the feeling, the broken heart? Do you know the feeling, the broken heart? What it feels, how it feels. What it feels, how it feels. What it feels, how it feels. When nothing else is counting anymore. When it feels like everything's becoming black. Anagram Morgana. A w nim wybrzmiało 30 utworów połączonych i wybranych przez Moodymana, reprezentanta i ambasadora Detroit. W mixtape, jak państwo chyba się zgodzą, pojawiło się sporo bardzo zróżnicowanych utworów. Można chyba powiedzieć jak najbardziej, że mieliśmy do czynienia z dosyć eklektycznym repertuarem. To, czego byliśmy świadkami, to mixtape dołączony do sześciostronowej, winylowej kompilacji. Kompilacji opublikowanej przez wytwórnię K7 w serii DJ Kicks w roku 2016. A outro, czy też kodę naszego spotkania, wypełni zapowiedziana całkiem przypadkowo na wstępie kompozycja otwierająca fantastyczną epkę, czy też mini album Black Mahogany 2 z 2004 roku. Na zakończenie wracamy zatem do jazzu akustycznego Moodymana. No i kto wie, czy za jakiś czas znowu nie zabiorę państwa do Detroit. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański, przed nami nagranie When She Follows. Do usłyszenia. Thank you. I wanna go away. what can I say? You never buy that. I'm gonna go with the best, you know what I'm saying? I'm gonna go with the best, you know what I'm saying?